سبحانك لا علم الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا وصفينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. بھائی ذرا اندر آ جاؤ نا، تھوڑی حرکت کر لو نا. ماشاء اللہ، دیکھو حج کیسی ہو اور حاجی کیسا ہو، دونوں میں فرق ہے. حج اور حاجی تو کچھ باتوں کا مذاکرہ طے ہوا ہے مشورے میں کہ بھائی ہمارا حاجی کیسا ہوئے. غلطی جو ہے حاجی کرتا ہے اور بدنام حج ہوتی ہے. بدنام کیا ہوتی ہے؟ غلطی کس نے کری؟ حاجی نے. اور بدنام ہو گئی حج. اس لیے اپنوں کو ہے نا حج کی لاج رکھنے کی ہے. کیا رکھنے کی ہے؟ حج کی لاج. جیسے لڑکی ودا ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے تو اپنے کہتے ہیں نا، دیکھ بیٹا سکھ دکھ ہوئے، گھر ہے، برتن کھکڑے، لیکن اپنے گھر کی تو لاج رکھی ہو. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کہ نہیں کہتے ہیں؟ کھوڑ لیں گے، دیکھ لیں گے، ایسا کہتے ہیں؟ گھبرائیو مت، کورٹ کچہری میں چلے جائیں گے. ایسا ایسا کوئی نہیں کہتا، ہم نے تو نہیں سنا ایسا. ہاں یہ کہتے سنا ہے بیٹا اپنے گھر کی لاج رکھی ہو، یوں کہتے ہیں. تو اپنوں کو بھی ہے نا ایسا حاجی بننا ہے کہ حج کی لاج رکھ لے اپنے. کیا کر لے حج کی؟ دیکھو یہ قدم جنت میں جا کر آئیں گے. کہاں جا کر آئیں گے؟ انشاءاللہ ریاض الجنہ. ریاض ال تو جنتی قدم کیسے ہوئے؟ جنتی قدم کیسا ہوئے بولو؟ تو لاج رکھنے کی کہنے کی، یہ تو جنت میں جا کر آیا یہ قدم. علماء کرام کہتے ہیں کہ ریاض الجنہ میں جا کر کوئی بار آوے اور پھر یوں قسم کھاوے نہیں میں جنت میں جا کے آیا تو اس کی قسم صحیح ہے. حجر اسود کو بوسا دینا اللہ کے رحمت کے ہاتھوں کو بوسا دینا ہے. اب یہ لب وہاں لگ کر آئے، یہ ہاتھ وہاں لگا کر آئے، تو پھر بولو یہ ہاتھ کی قیمت بڑھ گئی کہ نہیں؟ اب اس کے لاج رکھنی پڑے گی کہ نہیں؟ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے یقین کو صحیح کریں. کیا کریں؟ حاجی کا دل کا یقین جو ہے نا وہ اتنا اچھا اور اتنا بڑھیا ہوئے، اس لیے کہ وہ آنکھ سے دیکھ کر آیا اللہ کی قدرت کو. آئی وٹنس، گواہی کس کی مانی جاتی ہے؟ جس نے آنکھ سے دیکھا ہے تو وہ ایک دم پرفیکٹ پروف ہوتا ہے. وہ تو وہاں اللہ کی قدرت دکھانے کے لیے اللہ اپنوں کو وہاں بلا رہے ہیں کہ اللہ جلاتے ہیں، اللہ پلاتے ہیں، اللہ ہی جو ہے آدمی کو آباد کرتے ہیں. یہ یقین بنانے کے لیے اللہ حاجی کو وہاں بلا رہے ہیں. اور مالدار کو بلا رہے ہیں وہاں، غریب کے اوپر حکم نہیں ہے. وہ اپنی طرف سے جا بھی وہ بات الگ ہے، لیکن اس کو اللہ پوچھیں گے نہیں. کھیتی سے پلتا ہوں، دکان سے پلتا ہوں، میری ہوشیاری سے پلتا ہوں، یوں کر ڈالتا ہوں تو یوں ہو جاتا ہے، نہیں یوں کرتا ہوں تو یوں ہو جاتا ہے. یہ سب کو اللہ نے وہاں جمع کیا اور جمع کر کر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ جو آدمی حکموں پہ چلے گا وہ آباد ہوگا اور جو حکموں پہ نہیں چلتا وہ برباد ہوئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے لیے اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑا. ماں حضرہ رضی اللہ تعالیٰ نا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، ان کو وہاں چھوڑ کر اللہ کے حکم کے لیے چلے گئے. تو بولو حکموں والے آباد ہوئے کہ برباد ہوئے؟ بولو ایمانداری سے کہو، ذرا بولتے رہیے، فجر کا ٹائم ہے نا، ہے نا؟ تو آباد ہوئے، برباد ہوئے بولو کوئی؟ اور اللہ پاک حکم دے کر آدمی کو آزماتے ہیں. اللہ لیتے نہیں ہیں، مانگتے گھر ہی باقی لیتے نہیں ہیں. اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلانے کا حکم آیا تو وہ لوگ قربانی لی, مانگی کھڑی باقی لی نہیں, اور ماں نے چونکہ بچے کی ایسی تربیت کی تھی کہ چھوٹے بچے ہیں, اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں, علماء اکرام کو پوچھو کتنی برس کی عمر تھی, اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو سلام کی عمر کتنی ہے, کوئی 92 برس کہتے ہیں, کوئی 98 برس کہتے ہیں, یہ علماء اکرام کو پوچھو. اتنے بڑے نبی کو ایک بچہ, ابھی تو بچے ہی ہے وہ اسماعیل علیہ السلام, ماں کی تربیت بتا رہے کہ اب بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں, قربان کر رہا ہوں, تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے جو رائے دی نا وہ ماں کی تربیت بتائی. ماں نے یہ سکھایا تھا کہ حکموں والی زندگی آبادی لاتی ہے, بربادی نہیں لاتی. تو انہوں نے جو جملہ کہا وہ یہ کہ اللہ نے جو حکم دیا جلدی سے پورا کرو, انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. یوں نہیں کیا کہ بابا چھوٹے بچے پہ چھری چلانے سے تم کو کیا ملے گا, میں تو چھوٹا بچہ ہوں, تم میرے کو اب بھی کاٹ ڈالیں گے, اس میں تم کو کیا ملے گا, ایسا کچھ کہا؟ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ان کا جملہ کہ آپ کو جو حکم ملا جلدی سے پورا کرو, انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. اس کے لیے کہتے گھروں میں تعلیم کرنے کی, کیا کرنے کی, تاکہ ہماری مستورات ہمارے بچوں کی تربیت کرے. بچے جو ہیں نا ماں کے تابع زیادہ ہوتے ہیں اور ماں کو فالو زیادہ کرتے ہیں, اس لیے ہمارے سرکاری فارم آتے ہیں نا اس میں بھی ماترو بھاشا لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ پترو بھاشا نہیں لکھی ہے کہ باپ کی بھاشا کون سی, ماں کی بھاشا کون سی, ہوں ماترو بھاشا. یہ بچہ ماں کی بھاشا بولے گا, ماں کے ساتھ زیادہ ہے وہ. اب ماں کی تربیت کرنے کی جواب داری کس کی, بولو, ان کے ابا کی. نکاح میں اپڑے ہیں اور اپڑے چاہتے کیا ہے کہ اس کے ابا اس کی تربیت کرے. اس کے کرنے کی ذمہ داری تھی کب, جب وہ کنواری تھی جب, لیکن اب تو اپڑے نکاح میں آ گئی نا, تو اب ذمہ داری کس کی ہے؟ میاں بی بی دونوں کا ایک مزاج ہونا چاہیے تو گھر انشاءاللہ جنت کا نمونہ, گھر جنت کا. اور نیگیٹو پازیٹو ہوا تو ہم چاہتے سنت اور وہ چاہتی ہے فیشن, تو بولے کیا ہوئے گا, نیگیٹو پازیٹو ہوا کہ نہیں. اب نیگیٹو پازیٹو دو تار ملے تو تڑخلے کھلے گئے, کیا ہوئے گا, پھٹاکڑے پھوٹیں گے, پھٹاکڑے تڑخلے کھلے گئے ہیں بھائی, پھٹاکڑے پھوٹ رہے لے کیا ہے, کیا وہ نیگیٹو پازیٹو بھیگا ہو گیا ہے. یہ سنت چاہتا ہے وہ فیشن چاہتی ہے تو کہاں میل کھاوے. اس کے لیے ایک مزاج بنانے کے لیے گھر میں تعلیم, تو سب نیت کرو آج سے انشاءاللہ اپنے گھر میں فضائل حج چالو کر دیں گے اطمینان سے, پیار محبت سے, شفقت سے. جو وشے کمزور ہوتا ہے نا آدمی اپنے بچوں کو اس کا ٹیوشن دلواتا ہے. ایک بچہ گنیت پہ ڈوبا ہے تو اس کے ابا انگلش کا ٹیوشن دلوائے گی کہ گنیت کا؟ ارے بولو نا بھائی, گنیت کا نہیں. سائنس میں کچا ہے تو کائے کا ٹیوشن دلوائے گے. اب ہمارے گھر میں نماز میں کمی ہے تو گھر میں کیا پڑھنے کا, ٹیوشن کائے کا دیں گے, فضائل نماز کا. اس سے ہمارے گھر میں تعمیر ہوئے گی, کیا ہوئے گی, چڑتر نے گھڑتر. گھر کی تعلیم سے ہماری اور ہمارے بچوں کا چڑتر بھی ہوئے گا نے گھڑتر بھی ہوئے گا. اپنے کہتے ہیں نا بہت وقت, یہ بھنےلا ہے پن گنےلا نہیں ہے, کہتے ہیں نا بھنےلا ہے پن گنےلا نہیں ہے. تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تعلیم کی برکت سے. بھائی گھر میں کوئی قرآن نہیں پڑھتا, رمضان میں تو ماشاءاللہ بہت قرآن پڑھا اپنوں نے, لیکن گھر میں اب قرآن پڑھنے کا رواج نہیں ہے تو فضائل قرآن پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے, یہ وشے کمزور ہے نا اپنا, یہ وشے کا اپنے سبق دینے کا. بھائی گھر میں کوئی آتا ہے تو کوئی پانی کا بھاؤ بھی نہیں پوچھتا, کوئی چا بھی نہیں پلاتا, سب سب کے روموں میں مست, कोई आया न कोई गया, कोई पूछता नहीं है, तो मेहमान का इकराम, इनको खिदमत सिखानी है, क्या सिखानी है? हाँ, तो इशार हमदर्दी के किस्से है अंदर का, वो इनको सिखावे पिलावे फजाइल सदकात में मेहमान का इकराम। तो ये बाप पढ़े जावे, ये किस्से पढ़े जावे, ताकि इनके अंदर में शौक पैदा होवे। क्या पैदा होवे? हाँ, तो इससे हमारा घड़तर होगा, क्या होगा? तो सबसे पहली बात ईमान की जो है, तो सब आदमी माशाल्लाह ईमान वाले इसलिए तो अपने वहां जाएंगे, रास्ते में कमान आएगी, कमान ऐसी, और वो रियाल की शक्ल की कमान है। वहां दाबी बाजू एक बोर्ड मारेला है, वे ऑफ नॉन मुस्लिम ऐसा लिखेला है। हमारी गाड़ी अंदर जाएगी और वहां एक बोर्ड मारा हुआ है, वो बाहर सुरता खड़ा होगा, वहां का सरकारी आदमी, वो पूछेगा कि भाई ये सब कौन है? देखे भाई सब हाजी है, कुल्लू हुज्जाज। तो फिर वो दूसरा सवाल करेगा, कहाँ का है वो, ये हाजी कहाँ के हैं? तो वो यूं कह रहे कुल्लू हिंदी, खाली इतना वो बोल दे ड्राइवर, तो वो चेक नहीं करेगा। अल्लाह ने इंडिया वालों की इज्जत रखी है। तो वो अंदर फिर एक एक पासपोर्ट, और यूं कह रहे सब मिक्सचर है, एक देश के नहीं है, तो फिर वो एक एक का पासपोर्ट में फोटो देखेगा, ये समझ गए। तो वहां बोर्ड मारा है, तो किताबों में लिखा है कि जो आदमी वो कमान से आगे जावे ने, तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने ईमान दिया तो मुझे यहाँ एंट्री मिली, और अगर ईमान नहीं होता तो वो बोर्ड मारेला है वे ऑफ नॉन मुस्लिम, ईमान बिगर वाले यहां से बल जाओ। तो वहां अल्लाह का शुक्र अदा करे, क्या करे? अब ईमान अपने लेके जा रहे, अल्लाह का शुक्र है, अब ईमान का पारा कितना है अपना, वो चेक करने का है, क्या करने का है? ये उसकी मेहनत है कि हम अपने ईमान को पावरफुल बना के जाओ। देखो बैटरी, बैटरी जो है ना, ये पावर को बैटरी कहते हैं, है ना? बैटरी कहते ना, क्या कहते हैं? सेल। तो एक तो वो घड़ियाल का सेल होता है, बोलो इससे अपना एक्टिवा चालू हो, अपनी घड़ियाल, बड़ी घड़ियाल, आराराम घड़ियाल चालू हो, इससे अब उसकी, उसका पावर अलग है। अब वो जो सेल पावर है ना, जो घड़ियाल चलाता है, अपना अलार्म चलाता है, उससे अपनी गाड़ी नहीं चलेगी, उसकी बैटरी इतनी अलग आती है, बराबर है? अब ये जो बैटरी है, इससे अपनी यानी कार चले, बोलो तो कार की बैटरी अलग है ना? तो ये दर्जे है बैटरी के, ये दर्जे है पावर के, जैसे ईमान के भी क्या है। अब उसको चेक करना पड़ेगा कि मैं कौन सा ईमान लेके जा रहा हूं, कौन से दर्जे का, मुझे कितना ईमान लेके जाना चाहिए। ईमान की एक अलामत ये लिखी है कि नेकी करे तो दिल खुश हो जाओ, और कोई भूल हो जाए ना तो दिल रंजीदा हो जाओ। भूल आदमी को खटकनी चाहिए, भूल आदमी को, जैसे ये हाथ के अंदर कभी फांस चुभ जाती ना, फांस समझते कि नहीं सिटी वाले हैं, कोई लकड़ी चुभ जाती है अंदर, फंस जाती है, तो कैसी उसको नड़ती है ना, जब तक निकाले नहीं वहां तक चैन नहीं पड़ता, आंख में कचरा पड़ गया, आंख में तो कचरा इतना लंबा डाली होती है, आंख में जो कचरा पड़ता है वो डाली होती है, कितना होता है, कभी तो दिखता भी नहीं अपड़ो, तो दूसरे की मदद लेनी पड़ती, भाई देखने यार आंख लाल लाल हो गई है मेरी, जब तक कचरा निकाले नहीं वहां तक चैन नहीं आता। ऐसे कोई आदमी की कोई भूल हो गई, कोई सुन्नत छूट गई, कोई अल्लाह का हुक्म टूट गया, नबी का तरीका छूट गया, तो ये बेचैन हो जावे अंदर, तो समझो कि ये एक नंबर का ईमान है, इसका पावरफुल ईमान। खटकना चाहिए, भूल क्या होना चाहिए, खटकनी चाहिए। दूसरी बात ये लिखी है कि दुनिया से बेरगबती बढ़े और आखिरत की रगबत बढ़े, दुनिया से बेरगबती बढ़े और आखिरत की, जो दुनिया का शौक बढ़ा तो समझो कि पावर अपना घटा। हाँ, तो वहां दुनिया को यानी इतनी सजाई ली है कि यानी अपने सोच नहीं सकते, हाजी की हज को खराब करने के ऐसे अजबाब वहां पैदा कर दिए हैं, बाजारें ऐसी रौनक वाली बना दी है कि आदमी जो है वहां ललचा जाता है, क्या हो जाता है। इसलिए एक बात कही जाती है कि भाई हम तो अपने अंदर में आखिरत के शौक को बढ़ाते हुए जाओ, कैसे जाओ। हाँ, दुनिया का शौक बढ़े रहे तो समझो कि ये ईमान का पावर डाउन है, बैटरी चार्ज करवाने जरूरी है। तीसरी बात जो कहते हैं कि जो ईमान बढ़ रहे यूं अल्लाह का डर बढ़े, तकवा बढ़े। तकवा कहते हैं परहेजगारी को, तो परहेजगारी बढ़नी चाहिए। बाद हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना कि एहतियात आवे, काई में सब चीज में, खाने में, कमाने में, सब चीज में एहतियात, बोलने में भी एहतियात। ये परहेजगारी की निशानी है। और एक बात ये बताई, चौथी बात ईमान के अंदर में, कि हमारे अंदर में इत्मीनान बढ़े, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह के वादे पक्के और सच्चे हैं, अल्लाह वादा खिलाफ ही नहीं करते। ईमान बढ़े तो इत्मीनान भी बढ़े, घबरा नहीं जावे हालात सुनकर, माहौल देखकर। दूसरी बात ईमान का एक जूज है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो यूं कहते हैं कि मदीने जाने वाले आशी के रसूल बनकर जावे, कैसे जावे। मक्का का सफर तो है ना दीवानगी का सफर है, कैसा है, सिर पे टोपी भी नहीं है, बदन पे जब्बा भी नहीं है, खाली चद्दर लपेटे लिए है और बाल भी बिखरे ले, तेल भी नहीं नाखा है, अत्तर भी नहीं लगा सकता, तो देखने वाला समझता है कि ये कोई दीवाना है अल्लाह का, और जोर जोर से चिल्ला रहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और फिर यानी चक्कर में भी उसके एक्शन चाल अलग है, सफा मरवा पे भी दौड़ रहा है। और हज के जमाने में ये देखो तो कभी मीना में है, तो कभी अरफात में है, न कभी रात को मुजदलफा में है, और फिर का दसवीं के दिन फिर कंकरी मार रहा है, ग्यारहवीं को भी कंकरी मार रहा है। तो देखने वाला कहेगा यार आपको समझ नहीं पड़ती, यार लोग कौन है, लेकिन दीवाने हैं सब, अल्लाह की मोहब्बत में दीवाने हो गए। लेकिन मदीने जाने वाला कह रहा ये आसी के रसूल होता है, कौन होता है, हाँ टिप टॉप, कैसा। हाँ, इसलिए सलाम पढ़ने जाने से पहले कहा कि ना धो के अत्तर लगाओ, तेल लगाओ, अच्छी तरह अपनी जात को संवारो, खुशबू लगाओ, और फिर इत्मीनान से जाओ हुजूर के सामने। आसी के रसूल की पांच निशानियां हैं, कितनी दिन, ये तो सब दावा करते हैं कि हम आशी के रसूल है, लेकिन उसको भी चेक तो करना पड़ेगा। थर्मोमीटर है ना सब चीज के, अब है ना, अब सब के मशीन आ गए ले, शुगर मापना है तो भी मशीन है, प्रेशर मापना है तो भी मशीन है, ऑक्सीजन मापना है तो सबके मशीन आ गए ना दुनिया में, तो अभी आशी के रसूल अपने कितने हैं उसका भी थर्मोमीटर है। आशी के रसूल की पांच निशानियां हैं, कितनी निशानियां। पहली निशानी जिक्र रसूल, पहली निशानी क्या, जिक्र रसूल, फिर मोहब्बत रसूल, फिर अजमत रसूल, फिर इतात रसूल, और पांचवी बात फिक्र रसूल। अब एक एक नंबर को चेक करें अपने, जिक्र रसूल इतने दुरूद शरीफ का पढ़ना, बोलो कितना शौक है दुरूद पढ़ने का, 100 वक्त दुरूद पढ़े तो 5 मिनट लगे, कितनी मिनट, कोई बहुत ध्यान से पढ़े तो कदा 10 मिनट लगे, 7 मिनट लगे। अब मैं आशी के रसूल हूं कौन से दर्जे का, 24 कलाक में 5 मिनट नहीं मेरे पास मेरे नबी पे दुरूद पढ़ने की। और फायदा किसका है दुरूद पढ़ने में, बोलो, 100 वक्त दुरूद शरीफ पढ़े रोजाना, तो किताबों में लिखा है अल्लाह कयामत के दिन इसके चेहरों को 14वीं रात की चांद की तरह चमकाएगा, 100 वक्त दुरूद पढ़े तो। ये हदीस का मफहूम है, 100 वक्त दुरूद पढ़े तो 1000 नेकियां मिली, 1000 गुना माफ, 1000 दर्जे बुलंद हो न 1000 रहमत अल्लाह की नाजिल हो, एक रहमत में अपना सबका काम बन जावे। लेकिन अल्लाह इकराम करते हैं कि इसने 100 वक्त दुरूद पढ़ा मेरे नबी पर, तो चलो इसको 1000 रहमतें दो, 5 मिनट में इतनी कमानी है। اور مدینے جانے کا کل ہمارے ماشاءاللہ حافظ زبیر صاحب نے بتایا نا سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ درود شریف کا پڑھنا ہے. میں نے ایک حاجی صاحب کو کہا تو حاجی صاحب نے نیت کری کہ انشاءاللہ میں خوب درود پڑھوں گا, تو انہوں نے عمل شروع کیا. پھر جب حاجی صاحب واپس آئے تو میں ملنے گیا, اپنے سورت کے حاجی صاحب ہے آج بھی ہے, وہ نام ایڈریس چاہیے تو میں دوں گا. تو میں نے ان کو پوچھا میں حاجی صاحب کیسا رہا مدینہ؟ دیکھیں اللہ کا شکر ہے روز 5000 وقت درود شریف پڑھتا تھا مدینہ کے سفر میں. کتنا پڑھتا تھا؟ روز 5000 درود. میں نے کہا آنے کے بعد کیا حال ہے؟ دیکھیں اللہ کا شکر ہے 2 مہینے ہوئے آنے کو, روز 5000 والا درود شریف باقی ہے. بہت ٹائم کے بعد پھر میں ملنے گیا ان کو 2-3 سال کے بعد. تو میں نے خیر خبر پوچھی, میں کہا حاجی صاحب کیسا ہے؟ کہا بہت اچھا ہے. میں کہا وہ درود شریف والا وظیفہ چالو ہے؟ بولے ہاں اللہ کا شکر ہے آج 4 برس ہو گئے ہیں ماشاءاللہ روز 5000 وقت درود شریف پڑھتا ہوں. یہ ہے ذکر رسول. آدمی کے اندر میں یعنی کچھ کوالٹی مینٹین ہوا ہے, میں عاشق رسول ہوں تو اس کی نشانی کیا؟ خالی زبان سے کہنا ہے, اتنا باقی تھوڑی ہے. محبت رسول, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, آپ کی آل سے محبت, آپ کے طریقوں سے محبت. عظمت رسول, ہمارے دلوں کے اندر میں عظمت ہو. یوں کہتے ہیں علماء کرام کہ جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے, وہ پہلوان تھے, اکھاڑے کا کام کرتے تھے. وہ بادشاہ کو بہت گرو تھا ان کے اوپر, فخر تھا کہ کوئی ہے جو میرے جنید کو پچھاڑ دے. ایک سید صاحب نے نام لکھوا دیا کہ جنید کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے. چلو پبلک بیگی ہو گئی. جب دونوں کی ملاقات ہوئی نا اکھاڑے میں اترے تو کہا بھائی میں آل رسول ہوں, میری لاج رکھیو, قیامت میں میرے نانا تیری لاج رکھیں گے, میں تو انعام کی لالچ میں آیا ہوں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں ایک موقع دوں گا, میرے کو پچھاڑ دئیو. چنانچہ دونوں کا مقابلہ ہوا نے, انہوں نے سید صاحب نے پچھاڑ دیے ان کو اور ان کے سینے پہ چڑھ گئے. پبلک تو پبلک ہوتی ہے, بوم براڑے چالو. بادشاہ کا جنید ہار گیا, بادشاہ کا جنید. اب وہ سید صاحب تو انعام لے کر چلے گئے. بادشاہ نے پوچھا کہ یار وہ تو اتنا بھاری بھرکم دکھتے نہیں تھے اور تم ہار گئے. بولے نہیں نہیں, وہ میرے سے زیادہ قوی تھے. عظمت تھی دل میں, کیا تھی؟ عظمت تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے آل کی تو نے لاج رکھی, قیامت میں میں تیری لاج رکھوں گا. اس کے بعد یہ ولی بنے. ہمارے دلوں میں بھی عظمت ہوئے ایک ایک چیز کی. عظمت پر توفیق کا دروازہ کھلتا, یاد رکھیو. کئی بار فرصت پر نہیں, بہت سے آدمی کہتے ہیں تب دعا کرو نا اپنے کو فرصت ملے تو پڑ بھی جاوے. فرصت تو بلا کا نام ہے. کئی کا نام ہے؟ ہم لوگ پہلے منگل وار کے دن چوٹا پل میں گس کرتے تھے, منگل کے دن. تو لاری پر جائیں نا تو سب آج کے ہوئے, دعا کرو نا یار فرصت ملے تو انشاءاللہ بڑے. اب کوئی ہوئے گا گھانڈا میرے جیسا, اس سے دعا کر میں اللہ سب کو فرصت یہ بنا دے. اب سب کے پاس دعا کروا, فرصت ملے تو اپنے جاوے. تو سورت میں میونسپل کمشنر نے پولیس کمشنر ایک ساتھ بدلی ہو گئے. ایک موقع ایسا آیا تھا کہ دونوں کی بدلی ساتھ میں ہوئی, پولیس کمشنر بھی بدلا گیا اور میونسپل کمشنر بھی ایک ساتھ میں بدلا گیا. اب وہ نیا جونے کے ساتھ میں پھرتا ہے پہلے راؤنڈ, تو وہ دیکھنے نکلے ہیں تو یہ چوٹا پل پر بھیگے ہو گئے. یار بہت ٹریفک ہے نا, چلنے کی جگہ بھی نہیں ہے, کیا ہے یہ؟ دیکھیں بھائی یہ لیڈیز مارکیٹ ہے نا, اس کے اندر میں ٹھیک ہے, ایسا نہیں چلے یار. پبلک کو چلنے کی بھی اڑچر ہے, بہت تکلیف ہے یہ. تو بھائی اس کا کچھ کرنا چاہیے. تو دونوں نے وہاں میٹنگ کرنا کی کہ آپ پتھارے والے نا لاری والے نا اس کی وجہ سے ٹریفک بدارے لگتا ہے. تو فجر کی نماز کے بعد کھاکی ڈبہ نے میونسپلٹی کا بھورا ڈبہ دونوں آگے کھڑے ہو گئے چوٹا پل کے نیچے. ادھر اٹھوا لائنس پولیس, ادھر چوک بازار پولیس. ایک بھی لاری والے کو گھسنے نہیں دیا اندر کہ ٹریفک تمہاری وجہ سے جو رہے گا. अब सब लारी वाले बाहर, एक को भी अंदर जाने न जावे तो उठा के सीधा सामान अंदर। 30 दिन तक तो लारी छूटने की नहीं है, सबको खबर है कि दबान खाते वाले ले जावे तो 30 दिन तक तो लारी छूटने की नहीं है, तो सब साइड में खड़े हो गए। हम गश्त करने के लिए निकले तो जोहर की नमाज में वहां बोर्ड मारेला था चौटापुर की मस्जिद में, जोहर की नमाज के बाद यासीन शरीफ का खत्म है। तो मैं भी पहुंचा तो मैंने कहा भाई कौन गुजर गया, अपने तो यासीन का खत्म हो तो ये पूछिए ना कि भाई कौन गया, यासीन शरीफ का खत्म लिखेला है। ओ तुमको खबर नहीं उन्ना भाई, मैं कह ना भाई कुछ खबर नहीं अपनों को तो। बोले यार जाने दो ने, आज एक को भी अंदर जाने नहीं दे रहे, वो खाकी डब्बा भी खड़ा है ना भूरा डब्बा भी खड़े लाए, तो इसके लिए यासीन रखी। मैं कहा चलो बहुत अच्छा है भाई, अल्लाह ने सबको फुर्सत ये बना दिए, चलो 3 दिन की जमात बनाओ। अपना तो एक धंधा है ना, अपने तो सबको एक बात कहेंगे। हाँ बीच में सोनी लोगों का हड़ताल थी, सोनी लोगों की 2-4 बरस पहले की बात करता, तो मैंने सोनियों की भी एक तश्कील करी, तुम्हारी हड़ताल जिस दिन पूरी उस दिन तम आ जाइयो, दुकान तो खोल नहीं सकते। ने खरेखर वो 41वें दिन ज हड़ताल पूरी हुई। कब पूरी हुई? अपने तो सब बाजू एक मगज दौड़ाने का। तो अब ये सब क्या कह रहे खबर लारी वाले, ओ मुन्ना भाई कुछ धंधा पानी हो तो अपने जमात पे जावे ना यार। तो मैंने क्या कान में कड़ी वाले गोधरी मामे समझे ले हमारे को, हैं गोधरे के मामे हमें तबलीग वाले, लारियां चालू थी तो क्या कहते थे तुम कि फुर्सत मिले तो जावे। तो अब लारियां बंद है, फुर्सत मिले लिए तो अब हमको तुम क्या कहते हैं, इसलिए क्या मांगने का अजमत, क्या मांगने का फुर्सत नहीं मांगने की। फुर्सत का मतलब सब खत्म हो जाओ ना मैं नवरा हो जाऊं, फुर्सत तो इसका नहीं, फुर्सत तो भला का नाम है। दुआ मांगते भी नहीं आती है बड़ों को, मंगवाते भी नहीं आती, सबको कहते फुर्सत मिले तो जाऊं, यूं कहने का अजमत मिले तो जाऊं। जो अमल की अजमत होगी ना अल्लाह उसकी तौफीक देगा, तवाफ की अजमत होगी तो तवाफ करेगा, और तवाफ की अजमत नहीं है तो। एक लड़का मिला रांदेर का मुझे, मुन्ना भाई अल्लाह का शुक्र है 100 तवाफ हो गए। मैं कहा बेटा गुज़िश्ता साल तेरी अम्मा भी आए थे, बोले हाँ हाँ। मैं कहा तेरी अम्मा ने 200 तवाफ करे थे, कितने करे थे? उसकी वालिदा ने 200 तवाफ करे थे। मैं कहा तू तो बेटा है, तेरी अम्मा से तो अभी पीछे 50 पीछे है तू, अम्मा ने 200 तवाफ करे थे। माकिंगा के 2 बच्चे मिले, मैंने दोनों की खैरियत पूछी। मैं कहा एकला छो के हाथे आवेला छो फैमिली हाथे? ना ना इनके एकला जावेला से, दोनों कुंवारे थे। मैं कहा हूँ प्रोग्राम से तुम्हारो आखा दिवस नो, देखे होटल में खाली खावा ने हुआ जिए बस, बाकी आखो दाड़ो तवाफ। मैं कहा हूँ एवरेज छे? देखे 14-15 तवाफ रोज करिए हमें, कितने 30 दिन तो मक्का में रहेगा ना, रहेगा ना 30 दिन तो रहेगा कि नहीं, तो 44 400 से ज्यादा तवाफ की एवरेज आई उनकी। अजमत होवे तो दरवाजा तौफीक का खुले, न अजमत नहीं होवे तो 50 तवाफ के भी फांफे पड़ते हैं बाद मरतबा। तो फजीला सुनी ने 50 तवाफ की, तो नियत करो इंशाल्लाह अल्लाह से अजमत मांगेंगे एक एक अमल की। क्या मांगेंगे? अल्लाह अजमत दे, तेरे घर की अजमत दे हमारे को। तो अजमत रसूल और इताते रसूल, उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह है ने जंगल में रहते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ईमान ले आए, लेकिन हुजूर की ज्यारत नहीं हुई है, वालिदा की खिदमत में। उन्होंने वहां से खत लिखा, कोई के जरिए कहलवाया कि भाई मैं जंगल में हूं ना, ऐसा हाल है मेरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई अम्मा की खिदमत करते रहो, अल्लाह कोई सबील बना देवे आने की तो एक थोड़ी देर के लिए भी आके चले जाइए। ईमान की हालत में हुजूर को एक मर्तबा देख लेते तो सहाबी का दर्जा मिल जाता, लेकिन अल्लाह का निजाम के वालिदा की खिदमत में रहे, आने का कोई मौका नहीं मिला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा कर गए, लेकिन जाने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको याद करके कहते थे कि एक हमारा रह गया जो जंगल में उवैस, उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह। और सहाबा को कहा कि तुम्हारी मुलाकात हो तो अपने लिए मगफिरत की दुआ करवाइयो, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گودری مبارک دی اور یوں کہا کہ اوے سے کرنی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئے تو کہیو کہ اس پہ دو رکعت نماز پڑھ کے امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے، یہ درجہ ملا اطاعت رسول پر. کئی بار اپنا تو چھٹک باریاں ڈھونڈے، اس میں کہیں رستہ نکالو نا، اپنے تو رستے ڈھونڈنے کی وعدہ کر دیں گے ذرا کچھ کہا نہیں. تو اللہ یہ دولت دیتے ہیں. اور پانچویں بات فکر رسول، پانچویں بات کون سی ہے؟ فکر رسول. حضرت محی الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے وہاں 30 سال رہے، کتنے برس خانگاہ میں، کتنے برس رہے خانگاہ میں، کتنے برس 30 برس کا چلا لگایا خانگاہ میں. قیام ہوتا تھا نا اس کو چلا کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ چلا 40 کو نہیں کہتے ہیں، یہ تو اپنوں نے چلے کا نام 40 بنا دیا. اپنی اصلاح کے لیے گئے وہ. ایک دن عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے دونوں بات چیت کر رہے تھے تو یوں کیا کہ آج میرے دل میں آتا ہے کہ جو فجر کی نماز خانگاہ میں پڑھ لے میں نے تو سب کے لیے جنت کی دعا کر دوں گے، سب کو میرے ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے. یہ دونوں بات کر کے چھوٹے پڑے. لیکن یوں کہا بھائی میری راس کو پاس مت کریو، ابھی اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں. حضرت محی الدین جی چشتی رحمت اللہ علیہ معین الدین، اور دل میں سوچ رہے ہیں کہ یار سب کو بلانے جاتا ہوں تو سب آ جائیں گے، یعنی نہیں جاتا ہوں تو غفلت میں رہیں گے، سب اپنی اپنی جگہ پہ نماز پڑھیں گے. اور حضرت نے کہا کہ آج خانگاہ میں جو فجر پڑھ لے ہیں سب کے لیے دعا کر ڈالوں. آدھی رات کے بعد دل نے فیصلہ کیا کہ نہیں سب کو بلانے چاہیے. دروازہ ٹھوکا تو اندر سے جواب کیا آئے گا؟ کون؟ رات کو 12 بجے کوئی دروازہ ٹھوکے تو یہ جواب آئے نا کہ بھائی معین الدین. اب سب جانتے تھے کہ حضرت کے خادی میں ہی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا فجر خانگاہ میں پڑھنے کی ہے. فجر کہاں پڑھنے کی؟ خانگاہ میں. سب کے دروازے ٹھوکتے ٹھوکتے ٹھوکتے. اس لیے جو چشتیہ خاندان سے تعلق رکھتے ہو میں نے وہ سمجھ لے ہوئے کہ نماز کے لیے گھر گھر بلانے جانا یہ چشتیہ خاندان کا طریقہ ہے. یہ 10 میں نکلتے تو عنوان کیا ہوتا ہے بولو؟ مسلمان کو مسجد میں نماز کے اوپر تیار کرنا ہے نا. تو نیت کرو انشاءاللہ. تو وہاں مکہ میں کیا کریں گے؟ اپنے فلور پر 8-10 روم ہوئیں گے. الارم بڑی لے جائیے ہو کئی، یہ موبائل والی نہیں، موبائل تو اپنے تکیے کے پاس رہنے کا ہے، یہ تو چالو میں بند ہو جائے گا. اس کو تو نیند میں آدمی الارم بڑی رکھنے کی، زور سے بجے نا ایسی، ہاں، اور اس کو پک کے پاس رکھنے کی. کہاں رکھنے کی؟ ٹیبل ہوئے نا تو وہ زور سے بجے نا تو اٹھنا پڑے نا، پھر اس کو چپ کرنی پڑے تو اٹھے اتنا اپنی آنکھ کھل جائے. تو فجر کے پہلے سب کے دروازے ٹھوکنے کے. بھائی آدمی تھاکیلا ہے، طواف کر کے آئلا ہے، بہت کام کریلا ہے، تو کبھی غفلت ہو جاوے تو وہاں ایسا نہیں ہو کہ اپنی نماز چلی جاؤ. سب کو فکر مند کرنے کا، بھائی چلو آ جاؤ، چلو آ جاؤ. اور وہاں تو نماز جلدی جو ہوتی ہے، اذان ہوئی نے فوراً جماعت کھڑی. اپنے جیسا نہیں کہ اردھے کلاک کا ٹائم ہے، آرام سے اٹھتے ہیں جاتے ہیں پھر، یہ بسنا نہیں ہے وہاں. وہاں تو جلدی نماز ہوئے گی، وہاں تو تہجد کی بھی اذان ہوتی ہے. فجر کی تیاری تہجد سے ہو رہی ہے. کہاں سے ہو رہی ہے؟ تہجد کی اذان ہو گئی تو اٹھو جلدی چلو، سمجھ گئے؟ تو انشاءاللہ کریں گے، سب کو اٹھائیں گے، دروازے ٹھوکیں گے سب کے. فجر کی نماز میں سب جمع ہو گئے، دیکھ لیا کہ بھائی یہ تو انہوں نے، شیخ نے نماز کے بعد آواز دی، معین الدین کہاں ہے؟ تو حضرت تشریف لائے. کہا بھائی یہ سب؟ کہا حضرت میرے دل نے فیصلہ کیا کہ میرا جو ہونے کا ہوئے، چاہے میری اجڑ جائے لاکھوں کی تو بن جائے. کہا یہ غم تیرے اندر دیکھنا چاہتا تھا میں. سب کے بیچ میں ان کو خلیفہ بنائے، لوگوں کو نماز کی فکر کر کے لانا، یہ آدمی کو خلیفہ بنا دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ تو نیت کرو، اپنے اپنے اپارٹمنٹ والوں کی تو کم سے کم فکر کریں گے انشاءاللہ. حج کے زمانے میں کوئی کی نماز نہیں جاوے کوئی کی. دیکھو اللہ نے مینا میں ٹھہرایا کائی کے لیے، لاجک کیا ہے؟ 5 نماز پڑھنے کی. تو کل اللہ حاجی بنانے کے، نومی چاند کو اللہ سب کو حاجی بنائیں گے. تو اللہ نے اس کو مینا میں ٹھہرا کے 5 نماز پڑھوائی، اس لیے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا حاجی بے نمازی نہیں ہوتا، میرا حاجی نمازی ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ اس لیے اس نے پانچ نماز پڑھی یہاں مینا میں. کتنی نماز پڑھی؟ تو حاجی نمازی، حاجی ہاں حاجی. آنے کے بعد میں کوئی حاجی کی نماز نہیں جانی چاہیے. ہاں صاف بات ہے، ہماری زندگی میں بدلاؤ آوے تو سمجھو کہ اپنی حج قبول. بلسار کا ایک حاجی، اس کا بیٹا مجھے ملا، میں نے سلام کیا، میں نے کہا بھائی کیا حال ہے حاجی صاحب کا؟ بولے کہ حاجی، میں کہا تیرے ابا. تو وہ چھوکرے کا شبد سنو، 18 برس کا تھا وہ بچہ، بولے میرے ابا تو ڈسکو حاجی ہے. کیا کہا اس نے؟ میں نے کہا تیرے کو شرم نہیں آتی ایسا بولتا ہے تو؟ ڈسکو حاجی آ شبد بولا وہ. کیا بولا؟ میرے ابا تو ڈسکو حاجی ہے. اب بیٹے کے اوپر اثر کیا ہوا وہ دیکھو. بولے ہم ان کو لینے گئے ممبئی، سامان وامان چڑھائے لے کر آئے. اب گاڑی ہمارے آنگڑے میں کھڑی رہی، ہم سامان اتار رہے لیتے، اور میرے ابا سیدھے گھر میں گئے، میرے دادی کے ساتھ ملاقات کری. دادی نے ان کے سر کے اوپر بلائیاں لے لی اور دعائیں دے دی، اللہ نے سیدھا سما پہنچا دیا تیرے کو. اب دادی کے ساتھ بات کر کے سیدھے صوفے پر بیٹھ گئے، سیدھے صوفے پر. ابھی تو ہم بیگ اتار رہے لے ہیں، کیا کر رہے لے ہیں؟ بیگ اتار رہے لے ہیں اور ریموٹ ہاتھ میں لیا نے کیا، اے چلو ہٹو تو بچے یہاں سے، بہت دن سے ہندی فلم نہیں دیکھے گا. بولو یہ ڈسکو حاجی نہیں تو کون ہے؟ ایبا اپنے اندر ہے، لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں. لوگوں کے پاس کیا ہے؟ لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں، دوربین کے ساتھ ہے وہ بھی. کیسی ہیں؟ ہاں ایک ایک چیز دیکھیں گے وہ کہ حاجی حج پڑھ کے آئلا ہے. اب اس کی زندگی میں کچھ بدلاؤ آیا؟ مسجد میں دل لگے، سنتوں والی زندگی ہوئے، اعمال کے اندر میں شوق بڑھے تو سمجھو کہ اس کی حج قبول. جیسا گئلا ایسا پیچھا آیا، تو بھائی کیا ہوا کہ سر پہ سے حج کا فرض ادا ہو گیا. یہ غفلت کے ساتھ بھی عرفات میں پہنچ جائے گا تو حاجی تو بن گیا، لیکن جو چیز چاہی جاتی تھی وہ اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آیا، بدلاؤ نہیں آیا. تو نیت کرو انشاءاللہ کہ زندگی کے اندر کیا لاوے گے، تو نماز کا شوق، نماز کو ایسی جاندار بناوے کہ اپنا اللہ کو کچھ کہہ دے تو اللہ قبول کر لے وے. کہ حاجی صاحب ہے، حاجی صاحب کو اپنے کہہ دے میں نے ایک مسئلہ اٹکیلا، حاجی صاحب ذرا دو رکعت پڑھ کے. تو سب نیت کرتے انشاءاللہ. اہتمام نماز، اہتمام نماز کی پابندی، اس لیے جاتی وقت بھی ہم جتنے لوگوں کو لے جا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی بات کر لینے کی، دیکھو بھائی تمہاری نمازوں کی ترتیب کیا ہوئے گی. آدمی سوچتا ہے کہ یہاں سے بامبے جائیں گے تو فاؤنٹن پر کب پہنچیں گے، رستے میں چکھلی بھی آتا ہے کیا الفا، یہ ہمارے یوسف بھائی کو بتا رہے خبر، سب گاڑیاں وہاں کھڑی رہتی ہیں، الفا پہ چائے پیئیں گے تو فاؤنٹے پہ کھانا کھائیں گے. یہ کیسا پلاننگ ہے؟ تو جوہر کہاں پڑیں گے نا، اثر کہاں پڑیں گے، وہ پہلے نکی کرو نا. سب کو لے تو جا رہے لے شوق میں، اس کو کھوٹا لگے گا، اس کو نہیں لے گا تو اس کو کھوٹا لگے گا. تو یہ کچھ ضروری نہیں ہے، سمجھ گئے. مجھے ایک دن حضرت مفتی محمود صاحب دامت برکاتہم کہہ رہے تھے کہ بولے اللہ کے فضل سے اتنے سفر ہوئے، آج تک میں نے کوئی کو لینے نہیں بلایا نہ آج تک میرے کو کوئی چھوڑنے نہیں آیا. ہمارے پاس نمونے ہیں ایسے، حضرت تو ہر سال جاتے تقریباً، صحیح بات ہے، اور عمرے میں جاتے وہ الگ. تو حضرت خود ایک دن مجھے کہہ رہے تھے کہ آج تک میں نے کوئی دن کوئی کو لینے نہیں بلایا اور آج تک کوئی میرے کو چھوڑنے نہیں آیا. تو یہ اصل مسئلہ ہے. تو ہم سوچیں اپنے بارے میں، تو نمازوں کو جاندار بنانا. علم کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی سے ہم سیکھنے میں لگ جاویں، کائے میں لگ جاویں، ایک ایک چیز کو سیکھنا ہے. جو حج کے تعلق کی جتنی چیزیں ہیں وہ تو سیکھنا ہے، دین کے اعتبار سے بھی پوری سنت و شریعت کو سیکھنا. کریں گے انشاءاللہ. عاشق رسول کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سنتوں والی زندگی لے کر جاوے، تو سنتیں سیکھنی پڑے گی، سیکھنی پڑے گی. سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں، اور اس لیے کہ ہم کو حضور کے سامنے کھڑے ہونے گئے. تین عقیدے ہونا چاہیے ہمارے پاس، سلام پڑھنے جاؤ تو کتنے عقیدے چیک کر لینے کے، تینوں کو برابر ہے. ایک میرے نبی حیات النبی ہے، میرے نبی کون ہے؟ حیات النبی ہے. دوسرا, میرے نبی کو میرے آنے کی خبر ہے کہ یہ میرا امتی مجھے سلام کرنے آیا ہے. اور تیسرا, میرے نبی میرے سلام کو سنتے بھی ہیں نہ جواب بھی دیتے ہیں. وہ بات الگ ہے کہ میرا ٹاور پکڑتا نہیں ہے, یہ کان ڈھیرے ہو گئے لے گیبتا سن کے, سنگیت سن کے, گالیاں سن کے, یہ کان ہمارے بھیرے ہو گئے روحانی اعتبار سے. اب ایک آدمی نے موبائل ڈرور میں رکھ دیا لائے, اب سامنے والا فون مہاراج کرتا ہے نا, رنگ بجے گی بھائی بجے گی, بھول کس کی ہے؟ یہ بھوئرے میں بیٹھے لائے, تو وہاں ٹاور پکڑا تھا نہیں ہے, تو یہ ہمارے کان کا ٹاور پکڑا تھا نہیں. حضور تو جواب دیتے سب کے سلام کا, لیکن ہمارا ٹاور پکڑا تھا. اس لیے بھائی دوستو, یہ عقیدے ہمارے صحیح کرتے ہوئے جانا ہے. تو علم کے معاملے میں جیسے احرام کیسے بند تھا, لبیک کیسے پڑھنا, کل ماشاءاللہ ہلکے لگے تھے, کل یا کافرون قل ہو اللہ احد کی صورت صحیح کرنا, سمجھے نا. ایک ایک عمل کو سیکھتے سیکھتے سیکھتے سیکھتے ابھی سے سیکھنے میں لگ جاؤ, سیکھنے سکھانے کے ماحول. اور ماشاءاللہ اپنی یہاں تو کتنی جگہ ایسی ہے کہ ماشاءاللہ حج عمرہ سکھاتے ہیں چوڑگڑ مسجد میں رویوار سوموار کو عشاء کے بعد, منگل بدھ کے دن جنتا نگر میں ہمارے عبد اللطیف خان صاحب, ان کے اندر میں مولانا ایوب صاحب, وہ عصر کی نماز کے بعد بیٹھتے ہیں. مسجد ہے نا ان کی, کیا نام؟ حلیمہ میں بیٹھتے ہیں مولانا ایوب صاحب. ہمارے زبیر بھائی بھی ماشاءاللہ ملا مسجد میں عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں, ہاں, تو وہ مولانا ایوب صاحب بھی وہاں سکھاتے ہیں. ایسے بہت سی جگہ پر مستورات کے سیکھنے کا بھی ماحول ہے. تو بھائی ہم جو ہے ابھی سے سیکھنے سکھانے میں لگ جاویں, کہیں میں لگ جاویں. ہاں, یہ علم کا شوق جو ہے نا, یہ آدمی کو ترقی کروائے گا. یوں کہتے ہیں علم, دین کا علم سیکھنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے, اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور ہمارے پاس علماء کی کہاں کمی ہے بولو, ہیں ڈھیگلا علماء ہمارے پاس ہے اللہ کے فضل. ایک زمانہ تھا سورت بنجر تھا. سورت کیسا تھا؟ حافظ قرآن ٹاک سے آتے تھے نماز پڑھانے کے لیے. سورت میں ایک حافظ نصیب نہیں تھا. تراویح پڑھانے کے لیے راجستھان سے آتے تھے. ابھی جوڑ کیا ہم نے, ہماری چورگڑھ مسجد میں 225 حافظ جمع ہوئے تھے سابان میں. کتنے؟ ایک مولے کی کارگزاری سنا نہ ہو, مرکز والوں نے جمع کیے تو 125 خالی مرکز مولے والے. تو اپنے پاس ماشاءاللہ علماء کی کمی نہیں ہے, حافظوں کی, سیکھنے والے کی کمی ہے. کائی کی کمی ہے؟ ہاں, آدمی سیکھنے سکھانے میں لگ جاؤ. علم کا اصل مسئلہ, ذکر میں چار باتیں ہیں. کتنی باتیں ہیں؟ چار. قرآن کی تلاوت کرنا. اب رمضان میں کتنا قرآن پڑھنے کا شوق تھا, رمضان کے دیکھو آج 27 ہو گیا کہ 26 روزہ ہے, چاند 26 کے 27 انگلش تاریخ 27 ہے اور 70 چاند ہے. تو میں میرے دل کو پوچھوں, تم تمہارے دل کو پوچھو کہ 17 سپارے ہوئے میرے رمضان میں؟ تو 30 سپارے پورے کرے ہم لوگوں نے. پڑھنے والوں نے بہت قرآن پڑھا ہے, اللہ قبول کرے. کہ ہمارا یہ شوق باقی رہنا چاہیے. یاسین پڑھیں گے اللہ کے لیے, اللہ گناہوں کو معاف کر دیں گے. یاسین پڑھ کے مرحوم کو بخشیں گے, اللہ مرحوم کے گناہ معاف کر دیں گے. سورہ ملک پڑھیں گے رات کو عشاء کے وقت میں, اللہ قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے بچائے گا. سورہ واقعہ جو پڑھتا ہے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد, اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا, کبھی غریبی محتاجی اس کے وہاں نہیں آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں لکھا ہے, الف لام میم سجدہ اور تبارک پڑھے بغیر کبھی سوئی نہیں. تو یہ ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہو جائے, قرآن کے ساتھ وابستگی پیدا ہو جائے. اللہ کے ذکر میں چار باتیں, کتنی باتیں؟ اور جہاں ذکر زندہ ہوا ٹینشن دور ہو جائے گا. کیا دور ہو جائے گا؟ ذکر سے ٹینشن دور ہوتا ہے. دوسرا تسبیح کا پڑھنا, تیسرا کلمہ, درود پاک, استغفار. پہلے حاجی صاحب ہیں نا, اولکھا جاتے تھے, اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی, وہ پھر آیت کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ تسبیح تو غائب ہو گئی, کوئی دوسری چیز آ گئی. ہاں, وہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ مکہ مدینہ جا کر آئے لگتا ہے, ان کے ہاتھ میں کچھ نوویلٹی ہے. یہ پہلے حاجی کی نشانی تھی, اس کے ہاتھ میں تسبیح رہتی تھی. کوئی 11 دانے والی، کوئی 33 دانے والی، کوئی 100 دانے والی. ہاں، اور حاجی صاحب خود کے لیے بہت اچھی سلیکٹ کر کے لاتے تھے وہاں، جو کوئی کے پاس نہیں ہو ایسی. بولو، ہاتھ کے اندر تسبیح رکھنا کوئی ایپ کی بات ہے؟ تو نیت کرو تسبیح پڑیں گے انشاءاللہ، یہاں سے عادت ڈالنی پڑے گی. مسنون دعاؤں کا اہتمام، تیسرا کام کیا ہے؟ مسنون دعاؤں کا اہتمام. اور چوتھا کام دعا کا مانگنا. دعا کا، تو دعا مانگنے کے لیے حزب العظم کہا گیا کہ بھائی حزب العظم، تو یہاں سے پریکٹس کرے نا. دعا مانگنے والے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، نہیں مانگنے والے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ 15 مقام ایسے ہیں جہاں حاجی کی دعا گارنٹی کے ساتھ قبول ہوتی ہے. کتنے مقام؟ بیت اللہ پہ پہلے نگاہ پڑے تو بولو دعا والا بن کے جانے گئے نا. اللہ نے اس کو بنا، بلایا دعا والا بنانے کے لیے. یہ کوئی کا محتاج ریویج نہیں، کچھ بھی مسئلہ آ جاوے یہ اللہ کو کہہ دے اس کا کام ہو جائے. دعا کا مفہوم یوں کہتے ہیں، جو مانگے وہ ملے، جتنا مانگے اتنا ملے، جب مانگے تب ملے، جہاں مانگے وہاں ملے، جس کے لیے مانگے اس کے لیے ملے. وہ قبولیت کی جگہیں ہیں، قبولیت کی. ہاں، آزمانے کے لیے نہیں ہے، وہ پکی بات گارنٹی. ایک حاجی صاحب میرے پاس آئے اور حج کے اور وہ سیکھنے کے بعد مجھے کہنے مانڈے کہ یار ایک مسئلہ ہے، وہ بہت بھاری مسئلہ ہے، دعا کرو تم. یار میں جا تو رہ ہوں پر میرا دل بے چین ہے، یہاں دھیان رہے گا میرا. میں نے کہا دیکھو میرے کو جو تم کہنے گئے نا وہ تم وہاں ملتزم پر کہہ دئیو. کہاں کہہ دئیو؟ کتابوں میں لکھا ہے حضرت اسود کا کونا، بیت اللہ کا دروازہ، دونوں کے بیچ کی جو جگہ ہے تقریباً 4-4.5 فٹ جگہ ہے. وہ ملتزم پر آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں آیا جس نے دعا مانگی نے قبول نہیں ہوئی ہو، اتنی گارنٹی والی جگہ ہے وہ. تو وہ حاجی صاحب کا ایک مسئلہ تھا، بیٹی کا مسئلہ تھا، تو اس نے مجھے شکایت کی. تو میں نے کیا کہ یہ بات تمہارے ملتزم پہ جا کے کہہ دیں، کہہ لا یہ میرا مسئلہ ہے تو حل کر دے. وہ حاجی صاحب جب حج پڑ گیا نا تو میں نے خیریت پوچھی، تو انہوں نے پہلی خوشخبری یہ سنائی میرے کو، تو منا بھائی وہ تمہاری گولی برابر لگ گئی. گولی تمہاری. میں نے ملتزم پر جا کر بولے اللہ کو کہہ دیا کہ اللہ یہ مسئلہ ہے حل کر دے. یہاں آیا تو وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا، یہاں آیا تو وہ مسئلہ. تو وہاں تو آدمی، ایک حاجی صاحب کو میں نے پوچھا، وہ بڑے یہ ہیں وکیل ہیں، تو ان کے چہرے پہ ماشاءاللہ داڑھی تھی، تو مجھے بہت تعجب ہوا چونکہ میں ان کو برسوں سے پہچانتا تھا. تو میں نے مبارکبادی دی حج کی. اس کے بعد میں نے کہا، میں کہا بھائی ماشاءاللہ چہرہ بہت دورانی لگتا ہے. بولے منا بھائی اس کی ہسٹری سنو. بولے میری بیٹی نے میرے کو ایک چٹھی لکھ کے دی اور یوں کہا کہ ابا اس کو ہے نا تمہارے حضرت اسود کے سامنے یا ملتزم پر جا کر تمہارے کھولنے کی. تو میں سمجھا جوان بیٹی ہے، اس نے کچھ اس کی پرسنل کوئی بات لکھی ہوئے گی، کہ چلو ٹھیک ہے. تو میں نے بہت اہتمام سے وہ چٹھی میرے پاس رکھی اور حج کے بعد میں نے وہ چٹھی کھولی. کہا بیٹی نے کچھ دعا کے لیے کہا ہے، چلو. تو حضرت اسود نے ملتزم کے پاس جا کر میں نے وہ چٹھی، تو اس میں لکھا تھا اے اللہ میرے والد صاحب کو چہرے پہ داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما. بولے جب سے میں نے داڑھی رکھ لی. وکیل تھا، برسوں سے وکالت کرتا تھا، چہرے پہ داڑھی نہیں تھی. وہاں تو ایسی جگہیں ہیں کہ جو مانگے نا وہ ملے، پکی بات. آزمانے کا نہیں، اللہ کو آزمانے کا اپنے کو طاقت ہے، اپنے کو حکم ہے، پھر وہ اپنوں کو آزما ہوگا، اپنے تھوڑی اللہ کو آزمانے کا. ارے جس کے لیے مانگے نا اس کے لیے ملے، ایسا نہیں ہے کہ اپنے لیے مانگیے تو سب کے لیے ملے گا. مانگ کے تو دیکھیں وہاں طواف کرتے وقت دعا قبول. کوئی آدمی نے اپنا پرائیویٹ مسئلہ کہہ دیا ہو نا، اس کے نام سے ایک طواف کرنے کا، ساتوں سات چکر میں اس کی دعا مانگنے کی. ہمارے خان صاحب نے کہا تھا اڑ جاوے کیا کریں، یہ ساتوں سات چکر میں اس کی دعا دیکھو انشاءاللہ اس کا کام ہوتا ہے. کہ ایک آدمی نے مجھے کیا کہ یار میرا بیرون کا بھی سفر ہو گیا ہے، ماشاء اللہ جماعتوں کو کھلاوے بھی بہت. بولے یار میرا حج کا نہیں ہوتا، دعا کر رہے یار. تو میرے کو حجیوں کے جوڑ میں یہ معلوم ہوا تھا کہ بھائی ساتوں سات چکر میں اس کی، تو میں نے اس کے نام سے ایک طواف کیا وہ آدمی کے نام کا، وہ پانولی ضلعے کا تھا، گاؤں کا تھا. تو میں نے اس کے نام کا طواف کیا اور ساتوں سات چکر میں اس کی دعا مانگی، اللہ اس کو حج نصیب فرما، اللہ اس کو حج نصیب فرما، اللہ اس کو حج نصیب. دوسرے سال جب میں آیا نا تو میں نے اس کو خیریت پوچھی، میں کہا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے پاسپورٹ دے دیا میں نے، پاسپورٹ میں نے ٹور والے کو دے دیا، انشاءاللہ آپ برس میرا حج کا ہو جائے گا. اس نے خوشخبری سنائی، اس میں اپنی کوئی کرامت نہیں ہے، یہ وہاں کی برکت ہے. کیا ہے؟ وہاں کی برکت ہے یہ. حضرت اسود کے پاس دعا ہوا، میزاب رحمت کے نیچے دعا قبول ہے، اور اس کے اندر میں جو دائرہ ہاف ٹاؤن بنائے نا، حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے. معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ جب بیت اللہ بن رہا تھا نا تو پیسے کم ہو گئے، اور اس میں شرط تھی کہ اس میں ذرا بھی شک صوبے والا پیسہ نہیں چلے، تو اتنا بھاگ جو ہے نا دیوال اونچی کر دی اور اتنا بھاگ باہر رہ گیا. یہ دیکھو یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، تو وہاں جو نماز پڑھے اس نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی. کہاں نماز پڑھی؟ بیت اللہ کے، وہاں دعا قبول. رکن یمانی کے پاس 70 فرشتے کھڑے ہیں جو طواف کرنے والوں کی دعا پہ آمین کہتے ہیں، جہاں اپنے ربنا آتینا کی دعا پڑھتے ہیں نا، وہ جو صفا پہ دعا قبول، مروا پہ دعا قبول، درمیان میں جہاں دوڑتے ہیں وہاں دعا قبول، مینا میں دعا قبول، عرفات میں دعا قبول، مزدلفہ میں دعا قبول، کنکری مارے وہاں دعا قبول، کتنی جگہ ہے بولو. تو دعا والا بن کے جانا پڑے گا کہ نہیں، کہ وہ سبحان اللہ وہ بھی ہم جس والے وہ بھی ہم دکھائے اتنی نہیں. تو اس کے لیے ابھی سے پریکٹس کرنے کی شروع کرے، ہم نے کریں گے انشاءاللہ ہیں. اور اکرام کی مشق تو یہاں سے کرنی پڑے گی، اکرام کی مشق تو خدمت سے خدا ملتا ہے، خدمت سے. کوئی حاجی کی جو دعا لگ گئی نا تو قائم کے لیے دروازہ کھل جائے گا، قائم کے لیے. مولانا طارق جمیل صاحب خود کا قصہ سناتے ہیں کہ ایک پشتو بولنے والی بائی جو ہے وہ کھوا گئی، اس کو گھر نہیں مل رہا تھا، تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا بیٹا، تو اس نے میری بھاشا میں بات کری، تو میں کہا یہ تو اپنے وہاں کی ہے، تو میری عورت کو کہا چلو اس کو گھر بتائیے، اب یہ گلی میں لے گیا، وہ گلی میں لے گیا، وہ گلی میں او پھراتے نہ یہ نہیں، چھلے اس کی گلی مل گئی، اس کا گھر. انہوں نے کہا بھائی دیکھو اس کا اوریجنل یہ گھر ہے، ذرا دیکھ لو اس کو. تو گئی دروازے میں داخل ہوئی تو کہا ہاں یہ میرا گھر ہے. تو حضرت جو کہتے ہیں کہ وہ بائی نے ایک جملہ کہا، اللہ تیرے کو ہر سال حج نصیب کرے. کیا گیا؟ بس وہ اللہ کی بندی کی دعا ہے کہ اللہ مجھے ہر سال. تو خدمت سے ایسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہاں خدمت میں اپنی ذات کو گھسنے کی ہے، خدمت مانگنے کا نمبر نہیں ہے، خدمت تو کرنے کا نمبر ہے. بعض مطلب آدمی یار ساتھی اب ہے نا، ساتھیوں میں اکرام نہیں آیا، لے تو تو اکرام مانگنے کے لیے تبلیغ میں لگے لا ہے، ساتھیوں میں اکرام نہیں آیا، لے تے تو اکرام کر کے بتانے کا، اکرام لینے کا تھوڑی ہے، اکرام تو کر کے بتانے کا. تو سب نیت کرو انشاءاللہ اکرام کی عملی مشق کریں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، ایک دوسرے کے کام آئیں گے. ذرا بھی یار یہ 5 دن میں تو جتنا ہوئے نا ایک دوسرے کے کام آ جائے، انشاءاللہ آدمی زندگی پر یاد کرے گا. اور اخلاص کا معاملہ تو ایسا ہے بھائی، اس پہ تو کوئی دعویٰ کر نہیں سکتا. یوں کہتے ہیں تعریف کرنے والا اور برائی کرنے والا دونوں اپنی نگاہ میں ایک ہو جاوے تو سمجھو کہ یہ اخلاص ہے. ہاں مجبے میں چست نے تنہائی میں سست، یہ اخلاص کے خلاف. روم میں بیٹھے لا ہے کون دیکھنے والا ہے، اب اپنے اپنی مرضی سے کرو نا. અને 5-25 કે બીચ માં હોય તો બહુ ફૂર્તીલા અને ચુસ્તીલા, ચુસ્તી ને ફૂર્તી કા નહીં, એ ઇખલાસ કી અલામત નહીં હૈ. આદમી સબ જગા નોર્મલ એક સરખા કામ કરે, અલ્લાહ કે લી અલ્લાહ રાજી હો જાવે બસ. એટલે બહુ સે આદમી તો હાજી નહીં લિખવા દે, બેગ કે ઉપર લિખવા દે જ નહીં, એને ને હાજી ક્યાં લિખણે કા, કોઈ નમાજી લિખવા દે, 5 ટાઈમ કા નમાજી, નમાજી ફલાણા ભાઈ લિખવા દે, دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس نے اس کے اگر ٹائٹل میں لکھا. بہت سے آدمی کو تو یہ ہوتا ہے کہ حاجی کہوے نا تو پلٹ کے دیکھنے گا، وہ فلانا بھائی تو وہ سنتا ہی نہیں، وہ حاجی صاحب تو پلٹ کے دیکھا کہ ہاں اب اس نے کھڑا نام لیا. تو بولو اللہ کے لیے کہاں ہوا، ये तो चेक करते रहना पड़ेगा, ये बहुत भारी बीमारी है, इसको चेक करनी पड़ेगी। हाँ, तो इखलास का मामला जो है ये बहुत जरूरी, इसलिए हमारे खान साहब ने कल कहा ना कि हदीस में है कि आदमी चार तरीके से नियतें बना के जाता है, कोई भीख मांगने की नियत से, कोई शोहरत की नियत से, का ये सब दुआ अगर हमने अल्लाह के लिए किया लेकिन फिर बाद में सबके सामने जाहिर करते रहे ना तो भी वो बात में हाँ मैं भी गैला ने हाँ मैं भी गैला ने तो उसमें तो वो सबके सामने जाहिर कर रहे है, समझे ना। तो ये जाहिर करना भी अच्छी चीज नहीं है। हाँ, तरकीब के मामले में कोई करे तो बात अलग है, लेकिन आदमी जो है अपने अमल को छुपाने की कोशिश करे, क्या करे। हाँ, अल्लाह राजी हो जावे बस, लोगों को क्या राजी करे। और मुजाहिदे की शान बढ़े अपनी, क्या बढ़े मुजाहिदे की। हाँ, मुजाहिदे की शान बढ़नी चाहिए, आदमी घबरा नहीं जावे कोई अमल की वजह से। इसलिए देखो अल्लाह ने एक मौका दिया है हमको, अभी ये हमारा जितना वक्त बचा है इसको हम जो है तरतीब से जो है बिल्कुल लाए नहीं करें, क्या नहीं करें, और वहां बड़ी बड़ी नीयतें लेकर आवे, वहां बड़ी बड़ी चीजें मांगे, अल्लाह पूरी दुनिया में तेरे दीन की निस्बत से तेरे इस दीन को लेकर मुझे जाने की तौफीक अता फरमा, जितना मांगना हो मांग कर आवे, सबके लिए दरवाजे खोल कर आवे सबके लिए, और जरा भी यानी कसर नहीं करे मांगने में, अल्लाह के वहां नीयत करने में जरा भी आदमी कसर नहीं करे, बड़ी बड़ी नीयत बनाकर अल्लाह से दुआएं मांगे। और अपनी जात को जो है यूं कहते हैं छठे नंबर की सिफत यह है, यानी अलामत यह है कि हमारे में मुजाहिदे की शान बढ़े, क्या बढ़े मुजाहिदे की, लिविंग स्टैंडर्ड नीचे आवे, लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो नीचे आवे। हाँ, लिविंग स्टैंडर्ड नीचे आना चाहिए, ये नहीं कि हज पढ़ के आया तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया, और जो अल्लाह के नाम पे लग गया यूं कहते हैं उसके ऊपर खुश हो गए, 5 लाख लग गए, 4 लाख लग गए, तो आदमी घबरा नहीं जावे यार, बल्कि खुश हो गए कि अल्लाह तेरा एहसान है, तूने दिए थे ना तेरे नाम पे लगे, तूने दिए थे ना तेरे नाम पर लगे हैं, उस पर आदमी खुश हो। ये छठे नंबर की अलामत है, अल्लाह इसका बदला तो नेक देने का है कोई भी हीले बहाने से। हाँ, वो तो मिलक जाने का है, और जिसका जैसा इखलास तो कुर्बानी होगी ना, 10 गुना 70 गुना 700 गुना 7 लाख गुना अजर अजीम देगा अल्लाह। एक बड़ी बी ने 3 हाजियों को खाना खिलाया, क्या खिलाया, एक बड़ी बी, उसके पास में एक बकरी थी, उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारे पास कुछ पीने की चीज है, तो कहा हाँ ये बकरी का दूध निकाल ले पी लो, फिर क्या कुछ खाने का है, देखो तुम्हारे से कोई एक आदमी जबा कर दो तो मैं पका दो। वो बड़ी बी ने वो हाजियों को देखा कि 3 हाजी है, एहराम बांधकर जा रहे हैं, और इनका खाने का इकराम किया, एक बकरी काट के खिला दी। ये तो खाकर शाम को जाने लगे, तो जाते जाते कहा कि हम हाशमी खानदान के हैं, हुजूर के घराने के हैं। तब वो बड़ी बी को खबर पड़ी कि वो ये तो हुजूर के खानदान के बच्चे हैं। खैर वो तो चले गए। शाम को बड़े मियाँ से कहा कि भाई ऐसे ऐसे मेहमान आए ले, देखे यार तू जानती थी कौन थे क्या नहीं थे, वो बकरी काट के खिला दी। अब अल्लाह को बदला देना है, अल्लाह को क्या देना है, तो उलमा इकराम कहते हैं कि उसके पास जो बकरियां थी ना वो मर गई, अब जंगल में अकेले बड़े बुड्ढे रहे। अब इन्होंने जाते जाते यूं कहा कि देखो हम मदीना रिटर्न होंगे ना, तो तुम मदीना आना, हम इंशाल्लाह तुम्हारे एहसान का बदला देंगे, खाली इतना कहा था उन्होंने हाजियों ने। तो ये गरीब हो गए, बकरियां मर गई, तो इन्होंने सोचा चलो मदीना करीब में चले जाते हैं, वहां मजदूरी कर लेंगे। तो ये दोनों मियां बीवी वहां चले गए, हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला नुमा और अब्दुल्ला इब्ने जाफर रजी अल्लाह ताला, ये तीनों भाई। इसमें से एक साहबी ने देखा कि ये बड़ी भी जो मिंगनियां चुग रही है ये वो बकरी वाली है जिसने अपने को बकरी खिलाई ली, तो गुलाम के जरिए उनको बुलाया और कहा कि हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला ने हसन रदी अल्लाह ताला के तुम मुझे पहचानती हो, बोले नहीं, और वो तो एहराम में देखे ले तो चेहरा कहा याद रहे। क्या मैं तेरा मेहमान हूं, बकरी वाला, तुमने दूध पिलाया बकरी खिलाई, क्या तुम वो जो, कहा मैं वो जो। उनको तो ख्याल आ गया कि ये वही है बड़ी भी। 1000 बकरियां दिलवाई, 1000 सोने के सिक्के दिए, बिस्किट अपनी भाषा में दिनार सोने का सिक्का, यानी अपनी भाषा में बिस्किट, 1000 सुनने के बिस्किट दिए। फिर अपने भाई के पास गुलाम को भेजा, छोटे भाई के पास, हुसैन रजी अल्लाह तआला को जाके कहा कि ये वो बड़ी भी है जिसने अपना इकराम करेला। तो कहा भाई ने क्या दिया कि 1000 बकरियां ने 1000 बिस्किट दिए सुनने के, तो उन्होंने भी उतने दिए। फिर उनको कहा कि भाई अब्दुल्ला इब्ने जाफर रजी अल्लाह तआला ने भी अपने साथ थे, उनको खोटा लगेगा, नहीं ले जाएंगे। तो यार तुमने इकराम किया तो मेरे को क्यों बाकी रखा। उनके पास गए तो उन्होंने तहकीक की, दोनों भाइयों ने क्या दिया। तो देखो समाज सिखाया, इनसे आगे नहीं बढ़े। वो अमुक वक्त होता है ऐसा, अपने इसकी काटना है, इसकी भी काटना है। इसने कितने दिए, 5000 दिए ने कवर में, अपने 20000 अल्लाह के लिए नहीं है, वो काटने के लिए दिए। समझ भाई, शादियों में ऐसा होता है खास, इसकी काटो इसकी भी काटो, तो कहीं मिलता नहीं उसका, इसलिए कि वो तो काटने के लिए दिए ले। वो नाक तो कटती नहीं है, ये कट जाता है। नियत में खतरा तो झोली में सीधी गणित है ये। तो उन्होंने देखा कि दोनों भाइयों ने क्या दिया, देखिए 2000 बकरियां ने 2000 बिस्किट दिए सुनने के, इन्होंने इतनी बकरियां ने इतना, ये बड़ी भी 4000 बकरियां अने 4000 सुनने के बिस्किट लेकर बड़े मियां के पास आए और कहा कि देखो वो ज़ईब बकरी का बदला है। तो देने वाला ऐसा देता है छप्पड़ फाड़ के लेता थक जावे। तो आदमी ये नहीं करेगा यार इतना खर्चा हो गया ने उतना हो। नहीं, अल्लाह के नाम पे खूब लगाओ तो करेंगे इंशाल्लाह है। और देखो फजूलिया से बचना है, एक परहेजी है। सर्दी हो गई है, दवा लेने गए तो डॉक्टर ने सर्दी की दवा तो दी थी पर शरद भी लगा दी थी, आइसक्रीम मत खाइयो, ठंडा पीना मत पियो। दवा तो वो है जो दी थी वो, पर ये परहेजी बताए क्या बताए। तो हमारा वहां वक्त फजूलियात में नहीं लगे, लोग कुछ भी करे उसको नहीं देख रहे, लेकिन अपनी जात को बचाने का कि मैं फजूलियात में नहीं लगूं, मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूं, क्या नहीं करूं। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां कर दे। बोलो अब कब जमा होंगे पीछे, मशवरा कर लेंगे। बोलो दूसरी मजलिस। अरे बोलो ना, घबराते कह के लिए है 10 बजे ये हमारे माशाल्लाह साथी की राय 10 बजे की। सूरत के लोग है, जरा रियाज रखना, रियाज करनी चाहिए। खान साहब भी कह रहे रियाज होनी चाहिए। तो भाई 10 बजे की राय और है, इसलिए कि सवा यहाँ कितने बजे नमाज है, सवा एक की नमाज है ना, तो 2 घंटे अपनी तालीम होवे ना, है ना, है बहुत सारा काम है अपना माशाल्लाह। अभी तो बहुत सारे मजलिसें लगानी है, तालीम भी होगी, फिर बहुत सारे अमल बाकी है। इतने में आदमी खुश नहीं हो जाए चलो सब सीख लिया, नहीं अभी तो बहुत बाकी है ना। वो दम के तरीके हैं, फिर जनाजे की नमाज है, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें अभी बाकी है, छूटी है। उसको अपने सब को आज के दिन में इंशाल्लाह दुआ भी करो, अल्लाह ताला अपने वक्त में बरकत दे दे इंशाल्लाह। तो देखो इंशाल्लाह यहाँ तालीम अपनी शुरू हो जाएगी 10:30 बजे, कितने बजे ठीक है इंशाल्लाह। तो 10:30 बजे से पहले अपने सब फारिग हो जाओ। रेलवे स्टेशन पर समझदार पैसेंजर वो है जो ट्रेन के उठने के पहले पहुंचे। 10:30 की ट्रेन थी मुंबई जाने की, ये 10:35 को पहुंचा। कब पहुंचा? वो पीछा आया बैग लेकर, तो अम्मी ने पूछा बेटा क्या हुआ। अम्मी 5 मिनट के लिए चली गई, 5 मिनट मोड़ा हुआ। बाबा अम्मी कहेगी 5 मिनट मोड़ा नहीं हुआ, 24 कलाक मोड़ा हो गया। अब कल दूसरे दिन 10:30 को गाड़ी मिलेगी, 5 मिनट नहीं 24 कलाक लेट हो गया। वो गाड़ी तो चली गई, अब दूसरे दिन गाड़ी है 10:30 बजे, समझ गए। तो इंशाल्लाह ठीक है भाई, सब राजी है, हैं जमा हो जाएंगे। चलो सुभानअल्लाह भी हम देखो, ये इशराक है, कुरान की तिलावत है, ये अपनी रूहानी गिजा है। जैसे चार मिलती है तो आदमी का